Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Дыпламаты краін Еўразвязу дамагаюцца сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Рыгор Кастусёў і партыя БНФ заклікаюць паручацца за палітвязняў. Медсястру з Барысава звольнілі з працы пасля арышту за плошчу. Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў Владзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. На поўдні Афганістану цягам мінулых сутак у выніку двух выбухаў загінулі 4 чалавекі. Афганскія ўлады паведамілі, што трое цывільных жыхароў і супрацоўнік АН загінулі, калі на шляху іх аўтамабіля выбухнула бомба. Інцыдэнт адбыўся ў правінцыі Урузган учора ўвечары. Сёння ў выніку выбуху загінуў вайсковец міжнародных сілаў у Афганістане. У Пакістане абвешчана трохдзённая афіцыйная жалоба па губернатары правінцыі Пенджаб. Салман Тасір быў забіты ў Ісламабадзе учора, як мяркуецца сваім целаахоўнікам. Ва ўсёй правінцыі ўведзеныя падвышаныя захады бяспекі. Раней каля паўтысячы рэлігійных дзеячоў атрымалі папярэджанне, што ўсім, хто падтрымае жалобу па Тасіры, пагражае смерць. Тасір быў ліберальным палітыкам і адкрыта крытыкаваў закон аб смяротнай кары за абразу ісламу. У Москве міліцыя сёння разагнала 3 пікеты ў падтрымку апазіцыянераў, арыштаваных пасля мітынгу на Трыумфальнай плошчы 31 снежня. Былі затрыманы не менш за 10 удзельнікаў акцыі, сярод іх каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў і адказны сакратар руху «Салідарнасць» Міхаіл Шнейдер. Як паведамляе корэспандэнт Радыё Свабода, ва ўсіх трох выпадках міліцыя пачынала затрыманне пасля таго, як да адзінкавых пікетаў далучаліся правакатары. Апазіцыйныя палітыкі Барыс Нямцоў, Ілля Яшын, Канстанцін Касякін і Эдуард Лімонаў былі змешчаныя пад адміністрацыйны арышт па абвінавачанні ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў заявіў: президент России Дмитрий Медведев должен отреагировать на эту ситуацию. Мы по почте направим ему обращение, где потребуем оказать содействие в освобождении незаконно арестованных. Если президент данной ситуации будет молчать, это значит, что он покрывает тех, кто совершает, по сути дела, уголовные преступления, составляет подложные административные дела. Расійскія следчыя пацвердзілі сёння смерць вакаліста легендарнага гурту «Бонні М». Бобі Фарэл памёр у выніку сардэчнай хваробы 30 снежня ў пакоі гатэлю ў Санкт-Петербурзе, дзе праходзілі гастролі дыска гурту. Еўразвяз яшчэ не адказаў на прапанову Тэгерану наведаць іранскія ядзерныя аб'екты. Сёння прэсавы прадстаўнік Еўразвязу заявіў, што інспектаваць ядзерныя аб'екты ў Іране павінна МАГАТЭ. Напярэдадні іранскія ўлады заявілі, што запрасілі дыпламатаў з Еўразвязу, а таксама прадстаўнікоў шэрагу сусветных дзяржаваў, якія бяруць удзел у перамовах па іранскай ядзернай праграме, наведаць ядзерныя аб'екты. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прапанаваў ЗША прызначыць на пасаду амерыканскага амбасадара ў Каракасе кінаактора Шона Пэна альбо кінарэжысэра Олівера Стоуна. Пэн, уладальнік Оскара, сустракаўся з Чавесам, а Стоун, прыхільнік Чавеса, нядаўна стварыў фільм аб левых лацінаамерыканскіх лідэрах. Выканаўца абавязку міністра замежных спраў Ірану Алі Акбар Салехі наведае Ірак з мэтай умацавання двухбаковых дачыненняў. У Кыргызстане ў вёсцы непадалёк ад сталіцы Бішкеку ў часе спецыяльнай аперацыі былі забітыя двое ваяўнікоў.